او حمله ګل دی الله عز وجل مخلصان صحابه کرام دي ممن کوم بیان صحیح شه کمن کوم ګره او عصبتنا الیهودیۃ بعد منافقان مراد کی په دې باب ظاهر اخر مسلمانانو سره جنا نه څه کمن کوم راغلی دي او کنا مراد کنا دا صحابه کرام شنو بیا څه وزا مسله نشته دا تاسو وو خیال وکای په دې باندې شر الله کوم د بلې سال لپاره چې ګنی دا تاسو لپاره وزیدا دا په ستانو لګي تاسو ته شرک الله تعالی نه بدینه دا بل هو خیر لکم بلکه دا غور دي سال لپاره د الله تعالی د تاسو را اجر در کی په دې باندې صبر کولو دې منافقان نو او تو خان وو تاسو به صبر کو الله تعالی به الله اجر در کی او بل غره دا چې الله تبارک وتعالى با برات د حضرت عائشه د اسمان مرولي کی تاسو مردا تاکہ برات در اسمان میں رہنے گی او بلد آگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ با عزت اور عظمت حضرت عشی نور سیوا کی دا غفر لکم کی دور سلی نبی خواہ لکل دمرین زکار دا حل وطن من ہندو بینا ما جزا دا حق کار دا اکتصبا چکر ہی دا من الاسم دا گنانا سمر چتا گناہ کرے دا دا غی گناہ مطابق در سزاور کولیشی دا غدری صحابوں کا نتاس میں احتیاطی ادوریشی او جتم توفان اکور کرے غم منافق اغدا دے اکسر سب بری لگی دے ازادی ہوئی چلی لگی دے والذی اوحاکو تولا کے برہو چپور تکڑے دے حغلے بار دے تولا کے برہو چپور تکڑے دے حغلے بار دے اغلے بار اغلے ذمہ داری چپر پر زان باندے اغسطے لاغ سوکو عبداللہ ابن عبیدی ابن سیو اوحاکس شاخص کرے دے تولا کے برہو چپور تکڑے دے لے بوگو چپور تکڑے دے لے بوگو پور تکڑے دے لے بار تخبر زان باندے من هم دقینا لہو عذاب نظیمنا غلط بار عذاب لے دے دنیا بھی عذاب تا سمیں دبل حد کو لگی اتبا دے او خوی عذاب کو خود معلوم دے چنہ منافق دبا رسول اللہ صحق عذاب دے اللہ تعالیٰ اس مومنان کوئی چتا سو لدا خبری کولی گئے چتا سو دا خبری اوری دلے گئے مسلمان دبارہ کی تیو خبر اوری نگر یاد ساتھ ہے مسئلہ دا آگا تا غد آن دے باز خود گمان کہے بد گمان بنا کہے دی بد گمانو خمی تبا دے ملا پہا مسلمان بانے بد گمان ہے اگا غریب خبر نہیں او مونږ په دمر په ځنه شو چې کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېږي الله تعالی مونږ ته دا تعلیم راکړي چې مسلمان باندې د ګمانې نه کوو بس خبر خلاص کړه تر څو چې درته خبره د نور په شان صفه ښکارې شي نه وي نو اصل د ګمانو نه تاسو ځان بد کړه او ځین المؤمنین خیره مؤمنان باندې تاسو ګمان نه خیر کوي ما لم ترى من ذي شر کې تاسو دا غوښته د دې په څیر دي الله تعالی وی دولا ولی نواکی سمعتموه کل چواری دلتا خبرہ دا خبرہ چتا جواری دلتا لقلی نوا دا خبرہ ظن المؤمنون چی کمان کئی مومنان زنقص ناریو والمومنات او مومنان زنانو بے انفسین قیو دلدان دے انفسین دا عبارت انفس ہمیشہ اتارا دا عبارت دیو دلنا دے خبرو دینی کو قرآن اندغ بیانے ولا تقیدونا انفسکم من دیارکم سورہ بقرہ کی حضور ہے حلت مراد دینا سلچ نبو باسی کاس رو اکل دل کرو اکل انفس مراد دلو جان زیر داسی دینا دلتا مراد دا انفس نا یو دلشے ولی گمان نکلو مومنان سرو مومنان زنانو بے عن فزین کو یو بل بانے خیر آدھا خیر دیلی گمان نکیر نکو دیل کو فکر منافقان اور خبر اکلا نو دغا صحابو لے فکاری چی دیل خیر خیال کرو پر یو بل باندے او دغا خیال نوے کردا منافقان کو سوئے اسم دا مصر دا چو مومن با مومن باندے دا خیر گمان کئی پا بد گمانی با پاگا باندے نے کئی بد گمانی عظیم اگنا سا شخصو چی اکر در کنی مومن وقالوا اول ان يبي هذا اكم مبين ذا ضرور قرري ذا ظاهر ضرور دي قرر ضرور دي شدا دي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باندې دا کوم الزام لگو لو لا جاءوا قل را نو دي عليه پر خبر باندې دي اربع شهدا سنور گواهان قل را نو سن دي پر خبر سنور گواهان پر مسل دي رجوا چې چا ته نسبت زنا او کی نا خبر به ثابت ہے پر سنور گواهان سره او چې سنور گواهان نشته نو خپل انداز ته دي عمل شي فایز بن یادو بی شہدائی کل چپیش نکردی گواہان فولائی کتا کسان عند اللہ تو حکم دا اللہ تعالی ہم انتازی گوئی تو حکم دا اللہ تعالی کی دیرو دل تسلی دلو حکم دی قانون الہی کی دیرو حکم دی عند اللہ کو مانا دا حکم او دا قانون الہی دی زکا مسئلہ معلوم خبر دا چکم خبر بانتا گواہان پیش نکی وہ قانون دا رسی دکر ہو جائیں قانون دا رسی قانون اللہ تعالیٰ چکم جو کر دے سر گواہان نہیں تفا قانون کی ضرورت ہے فولائی کا عند اللہ تا کسان پا قانون الہی کے حمد کاذبون بھی ضرور دیں گے ولولا فضل اللہ کنوئے فضل دا اللہ تعالیٰ پتا سبان دے اور رحمت دا اللہ تعالیٰ پا دنیا و آخرت کی دنیا و آخرت کی اے مومنان دا اللہ فضل و رحمت پتا سنوئے لمزکن نقام خار سدل بوتا اس کا فیما فحاق خبرو کے افستن پی ہی جتاس خفی و حدی تا دی کے افستن افاظت خفی و حدی تا دی یعنی تاکو چکم چھرچے دو اکڑوا چھو ختم جو اکڑو دا خبرم خورو دا لمسكم خامها رسول بوتا اسا في ما بحق خبر کے داکم خبر کے دیکھ دور کرو افاس کن چتاس غبی و حد تاریکی یعنی تاس و خبر مجھولا عذاب عظیم عبرتنا کا سزا خام خاتا سب عبرتنا کا سزا دنیا کے مغلوا لیکن اللہ تعالیٰ فخر رحم والتا سزا دینا بیٹھ کر تر دقا کیا دوری بھی تاکم رکھ سخت سزا میں رکھنا تھا اس طلب قولہو کل چاہستن گا خبر تاس ہو بے علسنا تکم پا حجب و قلد یوبلنا و تقولونا اوی تاسو بے افائکم پا خلوق بلو ما حقا قدرا لیس لکم چنوستا سرپارا بیہی فدق قدرا باندے علم سبوا یوبلنا مدا قدرا غستا دو کا ما کا ماو کا تاتا افتاو کا بلتا و دیتے لیتے اس را قدرا مکلوشی تاسو بے یوبلنا دا قدرا غستا دا او پا قلق نومو پا دیتا لکھوستو استاسو علم قدیرو و تحسبونه او تاسو خیال کو په خبره باندې حینن د معمولی چې دا خو د معمولی او ورا خبره ده چې په ځنه ویل اسلام دا خبره سره ځیږي کله کله او خبره وشي نه غډيره خطرناکې دی چې دغه خبره مې کړو والے کله خبره په تبعی ګوره که څنګه کم پخت دا خبره ده کله کم بم و هو عند الله او دا خبره ته دا الله تعالی عظیم دیر له دې ته ګناکه ګناه کې ګره دا ډیر له خبره دا ورا خبره نه دي چې تاسو کړی ولولا اولنا اس سمعتموه کل چوارو دلتا خبرتاسو اے مسلمانانو قلتن تاسو بذیرو ما یکون لنا بلکن لائک ندی زمین دفارا مناسب ندی زمین دفارا جائز ندی زمین دفارا اللہ تکلم بحاظا جدا خلی شندو سردن کو دیئے چی خبرتو دیوکو من دفار دا مناسب ندی کسان دا خبرتو چیگل دا سلطان اللہ مطلقا نرزام لگو فعلتا اشید آن نرزام لگو لگا سلسل ملاحی کتاسو بدائی لیکن نا ایسون دیر صحابہ کرام اخوی خوند بل ساتھ ویفاق کرو کرو کرو کرو کرو کرو سبحانکا فاکیر تعالی رحی اللہ تعالی حاضا برطان عزیم دا برنامہ لیدا دا خلوہ برنامہ رجدی کسان نبیر اسلام مانی لگینا یعیدکم منکی اللہ تعالی تاثرارا تا نصیت سرا دلتا مراد من منع سرا تا نصیت سرا یا سرے منع کر فاقتا نصیتم تیخا نصیت سرا سرا غم مکول یا خدا بھی کنی چی لول خلاس کتا لول خبر یعظکم منا کئی تاثلرا اللہ تعالیٰ کا نصیت سرا انتا عبونی مصری چه قنقے پشان ددی حس کل بلکار انتا عبونی اللہ تعالیٰ لا مقدر دے چه واپس نشے تاثلی مصری ہی داس خبرتا عددن چرے چرے بیا تاثلی کارینا کہتا او خودی کموش روشو فاہندر پار کر اللہ تعالیٰ تاثل منا کئی نصیت سرا کتا خبر بلکار یعظکم منا کئی تاثل اللہ تعالیٰ نصیت سرا انتا عبونی مصری چتا سو واپس نشئ می سب داز خبر کا ابدن شرین کن تم مومنین کتا سو مومنان ہے و یبین اللہ بعلی اللہ تعالی لکم تاس سلامات بدائل والله علیم اللہ تعالی عالم بكم عملی بحضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان ابن معطل حکیم و حکمت والا ہے اللہ تعالی دل سخی معلوم ہے کتا دوار صاف پاک ستر کا سامنے ان الذين قتلوا صراحه كان يحبون جاهين كيد به خبر سرا انت شيع الفاحشه كفرش داب النيمي او داب الداري الذين قتلوا امنوا ايمان روڑ دے یعنی کم کسان چې دا غوایي چې دا بدکاری فرشي په مؤمنانو کې دا خبر هاري او تن تورسي دا سو کې دا منافقان لهم عذاب الیم بيد کار عذاب دنا کې په دنیا کې دا ګری به کیو لګي ولا اخرت او اخرت کې جاغه وو دې عبد الله نو غي مسلم د کار اخرت کې وشه آدری دے معافی دے غیبا نگرور دے غیبا سکنے معافی دے واللہ یعلم اللہ تعالی عالم دے وانتم لا تعلمون اتا سنو کوئی گئے ولولا فضل اللہ کنو فضل اللہ تعالی تو بیان اولد و عصر علیکم کتا سبان دے ورحمتو او رحمتو ندا اللہ تعالی نتا سنو بے ان حال سے زادر کروا لعاد لکن برعقوبا سندستی بے پاس رسیدہ رکے جواب دلو مقدر دے وان اللہ بیشک اللہ روکن شفقت کون کے رحیم مہربان دے ان الذين بدعوا صراط سان جاءو بليف کی چاغی راتوں کو کوئی پس صراط دی لے بدنامے سرا اس کا تم ان کندا ہے بل اس کا سنا لا تھا سبو ہو کیا نہ کہے دی خبر شر لکم کی دانا کار اس کا سر پارا بل ہوا بل کی دا خبر خیر لکم پر اس کا ز پارا ز اس کا سے عزت اللہ تعالی نور دی او دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام نور میں چھ لکل امرئ منهم لفاظ بحر یو سند دینا ما جزا دا حق عمل دا ایک قصد امنا نسمین جی کریوی دلو گنانا سمرا چکا گنا کری دا داغی مطابق سزا ہو گئی واللذی ارحاق تستا واللہ کی برہو ارحاق سوک چی پورتا کرے دے حقا باغ دے دے حقا لوے بار پورتا کرے دے مانا دادا چوچت کرے دے حقا لوے بود پختل سر باندے دا دمرا لیا خبر پختل سر اغسط دا منهم بدغا کساننا لہو بدکارا زاد نظیم ازاد لے دے لولا اولنا دا سے سمیعتموه کل جتا سورد ہے مسلمانان دا خبرہ جن المؤمنین گمان بکر و مومنان و سر و مومنان و زنانان بیان قسین پیو بل باندی یعنی پا حضرت عشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پا صفان بن محطن بانے خیرات خیر و قالو دی بویلو حاضا اکم مبین داد درو خیر دین لولا جاؤو ولی رانو سلطی علیہ تری خبر باندی بیار باتی شادا سلو زواحان دابے پیش کرو فا از لم یادو کل جران ہو سلطی بی شادا زواحان رانو ان قولا اتدا کسان عند اللہ پا قانون الہی کی ہم انتاجبون ہم بی درو جن بی و لولا فضل اللہ علیکم کنو فضل اللہ تعالیٰ پتاسا مہربانی گا اللہ تعالیٰ و دنیا و پاخرت کے لما سکم خام خارسی دری گورتا اس کا فی ماد آغا خبر کیا فستم فیہی چتاس غفی و حد تاغی کی عذاب عظیم عبرت ناکا سزا اس طرح قونہو کر چاگستن دا خبر تاسدی ہو بلنا بی انسنا کی کم کا آغا جد اختلو و تقویلینا وی داس بیا خواہکم کخلوک قلوبانی ما آغا خبرہ لیس لکم چنو استاز کارا بیہی تدغ خبر بانی علم سر خبر و تحسبونہو او تاس خیال کنو پر خبر بانی حینا نمانولی و هو عند اللہ و حال داری چدا کنیزا اللہ تعالی عظیم دیر لیدت بنا کے و لولا اولنا اس سمیتنوہو کل چتاس مورد لگا خبر آقل تم تاس بگیلو ما یکون لنا بلکل جائز نبی زمانگ دارا ان نتکلم بحاظا چمن خلو خضر تگی سبحانکا پاکر تعالی رہنے اللہ تعالی حاظا بحطان عظیم دا بزنا مدیدا یعیدکم منفی اللہ تعالی تاس بنسی اثرا ان تہویدی جو آقس نشے نمیستی ہی نسل بگا سے خبر تا آبدا چلو یادا سنو ہے ان کنتم مومنین تتاس مومنان ہے و یبین اللہ بیانی اللہ تعالی تعالی آیات بلائی واللہ علیم اللہ تعالی عالم بحال حضرت عشی رضی اللہ تعالی عنہ و بحال حضرت صفان حکیم حکمت والا دے ان الذین بتائی تراکتان حبونا چاہی خوخوی انت شیع الفاہیت جو قرشدہ بدکاری فی الذین یعنی دا خبر ازا بدنانی قرشی آہ کسانو کی چاہی ایمان لولو دے لہم دا دغا حلق دا پارا عذاب نلیم عذاب ازاد درناک دا و دنیا کی جا حد دے لگی ولا فراؤ تاخرت کی جدو زخ دے واللہ یعلم و اللہ خبر دیوانت اللہ تعلم انتاصل ہے خبر اللہ دا دیبا حال لکھا خبر ولولا فضل اللہ علیکم کنو فضل اللہ اللہ تعالیٰ تتاصل دے اور رحمت دا اللہ تعالیٰ محامحا تاصل بے زر سزا در کڑو اکو دنیا کی وعن اللہ اور بے شک اللہ روح ان شفقت کو ان کے رحیم مہرزان دے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولیکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم سنة كتاب سمعتم هذا حديث رسكي زيادة دے اصلاح دے معاشرے قوانین بیانیگی اور دارنگے دے مخلصانو اور دے منافقانو دے اعمال تقابل بیانیگی چا منافقان دا سے کئی مخلصانو مومنان لا دا سے کل پکار دی مخصو قوانین تفصیلن بیان شل اور بیادی او اہم واقعی ذکر ہم گدی پر زمن کیوشو کہ پاک دامنو زنانو باندے تاسو بہتانو ملک ہوئے بدگمانے بھی ملک ہوئے اور داغی حکموں بیان شو کہ کم یو کس پاک دامنو زنانو باندے بہتان اور بدگمانی کی اور کل خبر دے تو گواہان و شرعیوں سر ثابت نکریشی بیادے تو سزا مستحق گر گی اور حد قذف قضا باندے ناندسگی گی لازمی گی تو دیوان دے رکو کے ہم ددہا مضانین و وضاحت کی کہ مومنانوں کو دے موقع باندے خطاسو دے شیطان کو درک کرا لئی شیطان تاسلا مغالط درکلا شیطان تاسو دو بکڑی آئندر پارا شیطان نتاسو مکمل زان محفوظ ساتا ہے داکم کے سادہ مسلمانانوں ضرور تاسو داغی بیان شئو دے خبر کیا گئی حساب اس دیوہ و حقیقت کے دا اغواد چاواد شیطان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ بس فتا ختم رنگے گو چاہندہ دا پارا داسې شیطانی لمسون او د شیطانی وسوسونا تاسو ځان ساتئ. ځکه د شیطان کار دسو همیشه د پارا نه بے حیا کارونو اور بناکار سیزن حکم انسان تکی چه سمرا یو شیئی کی بے حیائی وی اور سمرا چه تو یو شیئی سرا دے انسان رسوائی اور بھی ذتی کی گی اور سمرا چه منکر خلافی شریعت کارون دی شیطان کوشش پہ انسان ودے کی چه دغا کارون دا شیطان پدغا انسان کی حکم رالو کتاسو دا شیطان پہ ربی مکوی شیطان قدم پسی مگر او په دې موقع باندې الله تبارک وتعالى تاسو ته یو کړه تاسو الله تعالی پاک کړئ د حد نه کېدو نه رسو پرم تاسو یې له دې دی دا ما پیدان الله تعالی کو چې دا کتان ماف دي الله تعالی غوښتل هم دا چې تاسو پاتې وې او تاسو د پاکوالي سه انتظام باندې الله تعالی نو بیان کړی نه دی ورپسې بیا مهمه مسله دا بیانېږي کی پتہ کا کسان کی د صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یو رشتہ دار دے له صاحب بن عاصم رضی اللہ عنہ او دا مستح دا دی او غریب کورنۍ سره تعلق ساتو ایک ایسے صاحب د دوی چتی کو یو طرف کا قریب رشتہ دار د صدیق اکبر دے او بل طرف کا مسکین هم دے مهاجر هم دے او د بدر په غزا کې شرکت هم کړی دے چې کله حضرت ابوبکر سے خبر شو چې په دې بدنامه په دې چرته او شهرت په دومي ساغسته ده خپل دې خبرې نو کو چې زما آئنده لپاره بیا دې مستح سلام رسول او مدد ختم نه کو لکه مونږ ته مسله دا دي په خشي چا سره مونږه د الله تبارک وتعالى د رضا د پاره تعلق ساتو هغه سره امداد کو نو کدا چې موقع راشي نبیا دا خلق هم قسمونه دا دینا کئی چلکا دازوسو کو موقف کئی اللہ تعالیٰ دا دی حکم بیانائی چه دغا خبرو تا مبورا چه دا مخی دو سکری دی دا تا معافیو تا دا خبرو نا در گزرو تا او حکم دار آگئے اللہ تعالیٰ و استاسو دا لبا خاقا چه استاسو معافیو کم بخنا در تا حکم زستاسو نرازی شن تاسو به الفاظ او معنی باندې سوچئ چې په کوم انداز دا خبره ده صدیق اکبر په قسم کوي چې آئنده د پاره به زه د مستح مدد وکړم الله تعالی د هغه طرف نه صدیق اکبر ته وایي چې دا قسم خپل مات کړه د مستح کې ډېر خو صفات دي دغه یو موقع باندې که د زنه غلطي وشوه د دې غلطۍ د وجې نه ته سخت غریف مه کوه یو خود رشتہ دار دے اور رشتہ داران سرا تعلقات ساتن تا سو معلوم ہے کہ واجب اور اہم دی یہ سڑی رشتہ دار کمزور وی ناتوان وی فقیر وی محتاج وی اول سال صدقات نفلی او مستحق قدے اور کہ زکات پی کی دیشی نو اول سال زکات مستحق ستا سو رشتہ داران دی قدی باندے اللہ تعالیٰ تا سو دعا جر در گئی دو سو عبون در گئی د صدقې او د زکات اجر په خپل ځای باندې دی او د څنګه رحمت پالنا دا په خپل ځای باندې دا ناول الله تعالی وی دا خو ستار استدار دی ته پر کې تعاون ده نه پاخې حقیقت کې درجات تاسو واقعي کې ډبل ثوابونه درته ملاويږي او دې نه دادا چې دا مسكين وي د دې تقاضا هم دادا چې او سړی مسكين یا غفر تعاون شي او درین صفت پی آدادی چی دا کس مهاجر دی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا پارے حجرت کرے دے خل وطنی پریخے دے عزیز ولی پریخے دا خل مکانات اور جائداد پریخے دے کاروبار پریخے دے دی تو سو چکا چی دا دون لوا قربانی دے کرے دا نا دا تقاضا دا دی کئی چی تا سر تاونو کی دا دی تقاضا نکی چی خط عد تعلق تا سر اوسا اور بیاد دے دے دا چاند دے دا بدرین نهم دے دا خو صفات دکی موجود دی چې دا تقاضا د تعاون خو کوي لیکن بل طرف ته الله تعالی وایي ستاسو دا خوښه نه ده چې زه درته بخنه وکړم دوی سره تعلق ساتئ زه به درته معافي کوم چې کله دا ایتونه راغله اور حضور صلی الله علیه وسلم په صدیق اکبر باندې ولوستو چې ستا باره کې خدای ایتونه دي هغه ویلي نه الله زدا غارم چې تما ته معافيو کې ولې نازک دا غارم چې ما ته معافيو کې او بیا د مستان سره دا غولان دینا دغنا تعلق ساتو چې مخکې به اور سره څنګه لاس اور تعاون کو قدیم او قبان دے جبل تاون حضرت صدیق اکبر دا غم اصلاح کرے شروع کو صفا مثلا را علاقہ دا سے موقع راشی نتاس و بیا ڈال مغر جائے جہاں ہاں زلس کو موضا تو سکے علاقہ داتے چیتے سر کم تعلق ساتے اور تاون ور سرکے تا پہ او خاص بنیاد باندی دے دا اللہ تعالیٰ پر رضا باندی دے اغا جدا شیرے اور دنیاوی معاملاتو کی قدا سے معاملہ را نتا با نمکے تکائی چیتا رکاوٹ دا غیر پار دول شی او تو بیا هغه شرعي کار چې تم مخکې کوم دا هغه ختم دي عام حکم الله تعالی بیانې دا عام مؤمنانو تر اوسه پوری د دې تعلق د خاصو کسانو سره یا مخکې د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها په باره کې یا د حضرت نساء باره کې مخکې آیتونه بیان شول عام حکم الله تعالی بیانې چې کوم یو انسان په پاک دامنو غافل زنانو باندې الزام او بدنامو لګي دا هغه هر څوک چې وي فقیر بھی مالدار بھی بادشاہ دے رعیت دے اچت نہ سب دے کمزور نہ سب دے کچھ بے بنیاد بدنامی ہے پہ اولا بولا اور اس بات داغا بدنامہ ہے انکلے شو نبی آقتن دادی چھتا دا انسان دا پارا دنیاوی سزا ہم معلوم دا اور قطوبو نباسی دا آخرت سزا ہم مسلمان دا پارا بیا معلوم دا داغی بیان اللہ تعالیٰ کی او بیا د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکی دا سے انداز سره الله تعالی بیان کوي چې حضرت عائشہ په خپل هم خاطر کې ام المؤمنین صدیقہ کائنات دی په خصوص ځنه باندې فخر کړو یو دا وا چې د حضور صلی الله علیه وسلم په بیانو کې ما سیوا د دینه بل باکی نه نواد شوی چې کینی مخکې نه نواد کړی و او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره نواد شوی وی واحد تکیو بی بی نوری بی بیان سن رہم چی دی اگئی تدار سے ختم ہو حاصل دین فخر بدی پا دی خبر باندی کرو چی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفاد زمان پا غیق کی شوی دی یو ملائکہ و بل زون درم رسول اللہ و بل قسمان ترنو ملائک دی اور صدیقہ کائنات تا اور دی ریگ اور دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک دی نو بی بیان و تدا فضیلت مرے حاصل پدے بانے بڑے فخر او درے مد آدھا چیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس دادا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرادہ او سے تاسو کم زیلی دنے دیتا اصل کی دو مومنین کور کور پم پدک کا دائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح برواز کرے دی چیدہ کم زیلی آرام پہ پم دک کا دائدہ دادے ننے یا ریش دیکھوا دی ننے یا دیکھوا دی صرف دمرائی کری دی چی کلا آغا خبر کا نستل شونا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات با برکات دا آغا زین اللہ رسلو کا دا دیوال سر نزدی ہو دیوال سر دا نزدی ہو کا تا چی کلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح پرواز کا تاسو بکتی بھی خطا سو خدا سو اتنے دے کرے ندی مسلونا خبر ہے خطا سا چلتا تیلی لاز مبرکت تیلی بل فضیلت دا بیانائی چی گورا ہے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما سر پہ یو دس پرا پہ یو پرستن پہ یو کمبل کیوں ہوا ہے براتلا دلی بی بی تدا فضیلت مرے حاصل یا اونس بی بیان رفع غمبر علیہ السلام دی خوبہ دیتو لکی فضیلت صرف اور صرف حضرت عائشی تدا حاصلو چی ددی پکور کی ہم یو کم بلکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجبریل واہی راولی را نو بی بیان و تدا فضیلت مرے حاصل اور دارنگی دی بری چی زمان پر آتا آسمان نرا غلی ری پدی بانی بے فخر کاؤ اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام پخلا مبارکا یا دا ماسمان پخلا باندی زمان دا برات اعلان ندے کرے پخلے کرے ورن تاس تما دا بیلے اور دارنگی زسو کے ماں دا خلیفہ اول یار غار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ اول صدیق اکبر دے اور دا حجرت مرکرم دا نبی علیہ السلام صلی صدیق اکبر دے دا غار سور مرکرم اور صلی صدیق اکبر دے دا فضیلت ما تا حاصل لے ما تیوا دا ما دا پلارنا نبی علیہ السلام سر بل سر جدی حجرت کو سفر کیوں نو اور نا پہار سر کو رسل سر کمر کرو دا فضیلت اللہ ما ترا کرو اور اکم بیدا سے فضیلت بیانو جو گورا اللہ تعالی اغسکری دی زمان پاکی دے گی پکولا بیان کری دا پرون بیان شو اور بل صفت بیدا بیانو چا اللہ تعالی ما سر دے اندر سے پوادہ کری دے چا اللہ تعالی با مالا اندر ذکرا کئی کم زیادہ را کئی تاسو ٹھول کم دا سری دا هغه صفات دي د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چې نور امهات المؤمنین ته داسې فاطمه لري حاصل دا فضیلت الله تعالی دې ته او دا هم وی چې څو نعمتونه داسې الله تعالی ما را کړی دي چې زمانہ علاوه نور ته دغه نعمتونه نبی حاصل هغه کوم کوم دي زنا ورو ما د شپو وو کالو چې کله زما هغه نکاح د حضور صلی الله علیه وسلم سره شوه دي نور دې بیان ته دا نعمت نه لري شپو کانو دا یا د وو کانو دا چې دې نکاح شوه اور جا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا فرشتی او رحمی کپلا کے زمان صورت او خطو جو کرشے مخی نوارو چا دا بستا مرگری بیو دا بستا دی بیوی دنورو بی بیانا فرقان دا تا رحمی کپلا باندی جبریل نبی روی دا دی خطو عکس مکمل رحمی کپلا باندی پیغمبر علیہ السلام تا دا ستا با ممید خیستا بلی بی بی تا دان احمد اور دا منقبت مرے حاصل اور درہ مدادا چا دا نه سالو پا عمر کے د دې زفاف د حضور صلی الله علیه وسلم کار د دې وصدی شي دا نور دې بیان د دې عمر والا دی دمر عمر والا بل دې بیان او دا د جبرئیل علیه السلام ما په خپل لیدل دې نور دې بیان نه دی لیدل دا نه ما په باندې الله تعالی کړی حضرت عائشه رضی الله عنها په خپل فرمایي او بل دا دا چې ګورا په ټول دې بیان کې زیات محبوب او درنا فضا په پیغمبر باندې زوم دا خو هغه خبره ده دا هغه نه مته دې داش په چې الله تعالی ما پر کړی دی او زمانہ علاوہ نور دی جانو تدا نعمتنا حاصل نری نو غرض دا دی پدی رسطو ایتن کے اللہ تعالیٰ دا حضرت عشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برات او دا صفان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرون یاد دی در تدا رئی دا برات اعلان کئی او سوئی فکم انداز باندی وئی نو پدی آخری ایتن کے لیے آگا دے بیان دی یہ بس مکتر بسیل بس یا ایها الذين امنوا ايها الذين ایمان لرلو دي یعنی مؤمنان لا تتبعوا مذا تاسو خطوات الشیطان قدمون دي شیطان کو سے شیطان خبر امنه شیطان کو تاسو لم سن کوي شیطان کله یو انسان پری دی الله تعالی او تاسو بر شیطان نه منه شیطان کو سے بنو و من يتبع سو چروان سو خطوات الشیطان اب آثار دي شیطان کو سے آثار دي شیطان روان فقدمون دي شیطان روان فإنه قطع جيد فردا شيطان يأمرو خودنا كي بالفحشا ده گندو کارونو ده گندو سيهنو فحشا دي لكي دي گند شيطان فحشا دي لكي دي هاگا قبیح و گند شيطان چه بطولو ملل کیا گند دي هر يو ملت هر يو نظریہ هر يو دین کیا قبیح و گند دي اغیط فحشا او منکر بھی لکی گی هاگا گند سیستا چه صرف شریعت اغاب منگڑی بھی نور ملل کی دا شیطان دنی خودم شریعت اغیبان دي